มดละบ่จะนอนอยู่ลุกมดละบ่ลุกเบิดละบ่ลุกได้นอนอยู่นอนฟังเทศฟังธรรมเป็นงูเหลี่ยมงูจงอางเนี่ยต้องนอนต้องเทศต้องทำได้โตเหย้าเนี่ยว่าสั่นคือเก่าเนี่ยต้องทำมาต้องทำโดยเคารพเป็นต้องด้วยความเคารพความจงใจมีเจตนาตั้งจิตตั้งใจตั้งสติความระลึกรู้ควบคุมกับใจคือความรู้จดจ่ออยู่กับใจภายในของตัวเองหูมีหน้าที่สัมผัสเสียงใจมีหน้าที่รู้เสียงธรรมะที่แสดงสัมผัสหูใจเป็นผู้รู้เรื่องรู้เรื่องรู้ราวของการแสดงธรรมการพูดธรรมะเพราะฉะนั้นตั้งภาชนะภาชนะที่เป็นเครื่องรองรับของธรรมะได้แก่หูกับใจหูละสัมผัสเสียงใจจะเป็นผู้รู้ใจกับใจของคนเรานี่ใจของผู้มีความประเสริฐเรียกว่าสัตว์ประเสริฐคือสัตว์มนุษย์ถ้าพูดร่วมกันหมดกันเรียกว่าสัตวโลกสัตวโลกสัตว์ที่อาศัยโลกนี้อยู่ทั้งในอากาศทั้งในพื้นดินบนพื้นดินทั้งในน้ำในน้ำอยู่เหนือน้ำนี่มากมายแต่ว่าสัตว์ที่ประเสริฐกว่าหมู่ประเสริฐกว่าสัตว์ประเภทอื่นได้แก่มนุษย์คนเราเนี่ยแต่แก่พ่อออกแม่ออกพ่อพามแม่พามที่ได้เสียสละเคหสถานบ้านเรือนของเราออกมาในเรียกว่าสละออกเนธมะสละจากเรือนจากบ้านมานั่งอยู่ถามอยู่ประลำที่วัดป่าสัมถามธรรมยาวในวันนี้ด้วยมีเจตนาที่จะอยากได้บุญอยากได้บุญบุญก็หมายถึงความสุขความสุขกายความสบายใจสุขกายสุขใจมันเรียกว่าบุญอยากได้บุญจึงสละเคหสถานบ้านเรือนออกมาแล้วก็ได้ไหว้พระสมาทานศีลศีล8ศีล5ก็ได้สมาทานไปแล้วมีเจตนาในการงดเว้นไปแล้วตอนจะนี้ไปก็เป็นโอกาสเป็นเวลาที่จะฟังขออัดขอธรรมเรียกว่าฟังการแสดงธรรมคือฟังธรรมะนะการชี้แจงแสดงการพูดธรรมะเพื่อให้ได้เกิดความเข้าใจได้เกิดความรู้ความเข้าใจในสัจธรรมในสภาวะธรรมตามเป็นจริงใจถ้าเข้าใจในธรรมมาแล้ว ใจจะหายหายจากความร้อนหายจากความขุ่นเคืองหายจากความกระวนกระวายหายจากความคับแค้นหายจากความยึดมั่นถือมั่นอุปทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามความหลงของเจ้าของนี่ถ้าเข้าใจได้ยินได้ฟังธรรมมาแหละจิตใจค่อยขุ่นมั่วมันจะคล่องใสเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกอานิสงส์ของการฟังธรรมด้วยเจตนา มีความจงใจเพื่อรู้เพื่อเข้าใจเหตุผลในการแสดงธรรมะนั้นมีเจตนาเพื่อรู้เพื่อเข้าใจนี่เรียกว่าฟังด้วยความตั้งใจเมื่อฟังด้วยความตั้งใจก็จะได้รับอานิสงส์คือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังบางคำบางเรื่องบางเล่าเรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังเราจะได้ยินได้ฟังในสิ่งนั้นในเรื่องนั้นสองสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วเสร็จแล้วฟังเรื่องท่านเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องการทำบุญทำกุศลความดีถึงแม้เคยได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อได้ยินได้ฟังซ้ำอีกยังไม่เข้าใจชัดเจนไม่จะได้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้ง 3. จะทำความเห็นให้ตรงเห็นชอบเห็นตรงเห็นถูกต้องตามเหตุตามผลได้ 4. จะตัดความสงสัยบางเรื่องบางเล่าบางคนสงสัยว่าโอ้เกิดแล้วมีชีวิตเป็นอยู่หาอยู่หากินทำการทำงานทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มีเรื่องมีเล่าทำสิ่งที่เป็นบาปก็มีทำสิ่งที่เป็นบุญก็มีบางคนเข้าใจว่าจะบาปจะบุญยังไม่กระทำเดือดตายแล้วมันจะแล้วไปดอกมันคือความเห็นผิดเพราะว่ามันไม่แล้วเรื่องของจิตใจถ้าหาว่ามันยังไม่แล้วมันจะยังไม่ท่านตายแต่ยังไม่แล้วไม่เสร็จสิ้นจากความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์วุ่นวายมันจะยังมีชีวิตอยู่เมื่อตายไปแล้วก็ยังไม่เสร็จไม่แล้วก็ยังจะต้องไปทุกข์ไปวุ่นวายอย่างนั้นล่ะนี่เรียกว่าจะได้เขาเข้าใจมีความเห็นถูกต้องตัดความสงสัยเรียกว่าบรรเทาความสงสัยเสียได้แล้วก็คิดใจจะมีความคล่องใสมีความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสนี่เป็นอานิสงส์ของการฟังเทศน์ฟังธรรมในวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ได้มีโอกาสเป็นมงคลมีเหตุการณ์ที่ได้มาร่วมกันในประเด็นนี้ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ที่ได้ที่ท่านได้ศึกษาเป็นประพฤติปฏิบัติเข้าใจในวิถีแนวทางของจิตใจเป็นนำมาที่แข่งแสดงมันเป็นโอกาสที่หาได้ยากเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยโอกาสตรงนี้ให้ผ่านพ้นไปต้องเอาบุญให้ได้เอาบุญเอาสติปัญญาให้รู้เหตุรู้ผล จากการในยิ่งในฟังธรรมะโอกาสก็ยิ่งไปจนทำที่ตั้งใจอยากรับฟังเดินฟังเคารพนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีรังโรเกอนุตโรติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอันโทสันทายัสสมันเตหิสัพพจังธัมโมโสตัมโมติณวันนี้เป็นวันที่เป็นอุดมมงคลวันดีเริ่มงามยามดีที่ศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาได้มาถือบวชเมธัมมะเมธัมมะจาริเมบวชธรรมเนสีผ้าขาวเราขึ้นปฏิบัติสมาทานในการงดเว้นจากโทษเรียกว่าสำรวมกายวาจาใจของตนเพื่อไม่ให้มีโทษเนื่องด้วยในวันนี้เป็นวันที่ทางคณะกรรมการคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ในองค์หลวงปู่แนมสุทัศโธแห่งวัดสังขามถ้ำยาวบ้านดงเย็นอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นได้มีการกำหนดการที่จะรอรูปเหมือนของพระบุรพาจารย์ไว้เพื่อให้เป็นอนุสติคือเป็นสังฆานุสติที่จะได้เลื่อนลึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์เมื่อลึกถึงคุณของพระสงฆ์ก็เกี่ยวเนื่องไปถึงคุณพระธรรมคุณพระพุทธเจ้าโทธัมโมสังโฆสังโฆธัมโมพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆเกี่ยวเนื่องกันเป็นวงกลมมันเดียวกันรวมเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดความสุขความสงบให้เกิดความเป็นอุดมมงคลแจ่มชื่นเบิกบานต่อกายใจของเราด้วยเหตุนี้มันจึงได้กำหนดการในวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2557คือวันนี้เป็นวันรวมเป็นวันรวมวันเตรียมพร้อมในการที่จะรอรูปเหมือนพระบุรพาจารย์สำหรับในวันพรุ่งนี้คือวันที่30วันที่30มีนาคมพุทธศักราช2557หลังจากถวายพระตาหารบิณฑบาตแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรแล้วก็จะทำพิธีเททองรอรูปเหมือนของพระบุรพาจารย์ในวันนี้เป็นวันรวมวันเตรียมเตรียมเหตุ เหตุเป็นวันตั้งต้นวันรวมก็จึงเป็นโอกาสอันดีที่พุทธบริษัททั้งหลายประชาญาติโยมทั้งครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์สามเณรได้มารวมกันขึ้นปฏิบัติเหตุอันชอบเรียกว่าปฏิบัติกายใจให้เป็นธรรมเป็นธรรมปฏิบัติให้เป็นความสงบสงบจากบาปสงบจากบาปสงบจากอกุศลสงบจากความทุจริตทางกายทางวาจาและทางจิตใจนี่ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการบวชเรียกว่าสละบ้านเรียนมาถือบวชซึ่งการบวชการเสียสละนี่ก็มีในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้เรามาฟังธรรมหรือขณะนี้กำลังฟังธรรมก็ได้กล่าวแล้วว่าการฟังธรรมนั้นเอาใจฟังเอาหูกับใจหูก็เป็นกายคือว่าเอากายกับใจฟังหูมีหน้าที่สัมผัสเสียงใจมีหน้าที่รู้เมื่อตั้งกายตั้งใจไว้ดีแล้วหูก็ไม่หนวกเสียงอะไรพูดอะไรก็ได้ยินใจก็ไม่บอดหูไม่หนวกใจไม่บอดฟังแล้วก็รู้เรื่องรู้ราวนี่เรียกว่าเป็นภาชนะหรือเป็นฐานรองรับธรรมะคือกายกับใจ นี่ได้กล่าวว่ากายกับใจเป็นฐานรองรับแล้วรองรับฟังธรรมะธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงก่อนเป็นผู้ประกาศไว้แล้วก็หมู่สงสาวกผู้ได้ยินได้ฟังและประพฤติปฏิบัติตามรู้เหตุรู้ผลได้สัมผัสรับรสชาติของธรรมะคือศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมจาคธรรมขันติธรรมสัจธรรมศรัทธาธรรมนี่อาการทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าเป็นธรรมะจนถึงว่าเนคขมธรรมคือการเสียสละหรือว่าการสลัดการนำตัวนำกายใจออกจากสิ่งที่เป็นอกุศลจากสิ่งที่เป็นข้าศึกสิ่งที่ให้เกิดความเศร้าหมองพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนธรรมเหล่านี้นับตั้งแต่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ธรรมะคือของจริงได้แก่อริยสัจธรรมทั้ง4ที่มีในธรรมจักรกับวัฒนสูตรพวกเราได้สวดสาธยายไปในเบื้องต้นแล้วอันนั้นเป็นความจริงคือทุกข์แล้วก็เหตุที่จะให้เป็นทุกข์แล้วก็ผลแห่งเหตุที่จะให้ทุกข์ดับไปท่านเรียกว่ามรรคพูดตามศัพท์ที่ท่านกล่าวเรียงไว้ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่เดี๋ยวเป็นธรรมะเป ธรรมะเป็นปัจจธรรมทุกข์คือความทนได้ยากทุกกายก็ตามทุกใจก็ตามเวลาเราทุกข์ใจดิ้นรนทนอยู่ได้ยากอยู่เป็นปกติเป็นความสงบไม่ได้เมื่อใจเกิดทุกข์หรือทุกข์สัมผัสกับใจแล้วต้องดิ้นรนกินไม่ได้นอนไม่หลับขอพรใจเป็นทุกข์นี่ว่าทุกข์ใจทุกข์กายเราเจ็บเราไข้โรคเป็นภัยหรือนั่งนานนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมนั่งนานมันเจ็บมันปวดไม่เป็นความสบายล่ะอันนี้เรียกว่าทุกข์กายนี่เป็นความจริงทุกข์คือความทนยากมันก็เป็นผลมาจากเหตุให้ทุกข์เกิดกันเรียกว่าสมุทัยสมุทัยยสัตว์สมุทัยยสัตว์ได้แก่ความอยากนั่นแหละเมื่อเรานั่งนานมันเจ็บมันปวดเราก็อยากให้มันหายความอยากให้หายเมื่อมันไม่หายก็เป็นทุกข์อยู่นั่นแหละถ้าหากว่าเราไม่อยากไม่มีความอยากมันจะเจ็บจะปวดอะไรก็แล้วแต่ความอยากไม่มีเฉยอยู่มันก็ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นว่าทุกข์เพราะความอยากอยากได้อยากดีอยากมั่งอยากมีเดี๋ยวนี้ความอยากมันเกิดขึ้นที่ใจใจเป็นพ่อเป็นแม่ของความอยากนั่นแหละความอยากคลอดออกมาจากใจหรือว่าอาศัยใจเป็นผู้เกิดถ้าไม่มีใจรู้ๆความอยากก็ไม่มีสิ่งที่ไม่มีจิตมีใจไม่มีความอยากดิ้นรนต้นไม้ก้อนหินก้อนอิฐหินดินปูนไม่ได้ดิ้นรนอะไรเพราะไม่มีความอยากเพราะไม่มีใจไม่มีที่ให้ความอยากเกิดขึ้นคนเราเนี่ยหรือสัตว์ที่มีจิตมีใจก็มีความอยากเกิดขึ้นในใจนั่นแหละเมื่อมีความอยากเกิดก็ต้องดิ้นรนอะไรจึงว่าความอยากเป็นเหตุให้เป็นทุกข์อยากได้อยากมีก็ต้องดิ้นรนหามีมาแล้วไม่อยากให้หมดไปก็ต้องดิ้นรนรักษานี่เลยรวมแล้วว่าเดี๋ยวนี้ทุกข์เพราะความอยากทุกข์เพราะความอยากได้อยากมีทุกข์เพราะความอยากไม่ให้มีไม่ให้เกิดไม่อยากแก่เมื่อเกิดมาแล้วความแก่ก็ไม่อยากให้มันแก่ต้องดิ้นรนขวนขวายบำบัดไว้เท่าไรมันก็ไม่ฟังเพราะแก่ไปเพราะมันเป็นธรรมชาติแห่งความแก่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วความแก่นั่นก็เลยเป็นทุกข์เพราะแก่ไปก็ทุกข์ไปเรื่อยแต่ว่าทนได้ยากเมื่อแก่ไปทนได้ยากท่านจึงว่าทุกข์คือความทนได้ยากอีกอย่างหนึ่งความไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากป่วยไข้ไม่อยากพัดพาดจากของรักของชอบใจต่างๆก็เป็นทุกข์จึงว่าทุกข์เพราะความอยาก3ประเภทอันนี้ว่าความอยากมีอยากเป็นอยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นความอยากยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันเรียกว่ากามตัณหาภวตัณหาทิพวตัณหา3อย่างนี่อยู่ที่ใจไม่ได้เกิดอยู่ที่อื่นไม่ได้เกิดอยู่กับบ้านกับเรียนไม่ได้เกิดอยู่กับรถราไม่ได้เกิดอยู่กับเงินกับทองเข้าของไม่ได้เกิดอยู่กับไร่ นาสาโทก็อยู่กับใจความอยากมีใจเท่านั้นเป็นที่เกิดแล้วก็ดับอยู่ที่ใจความอยากมันจะดับจะสงบสงบลงที่ใจถ้ามันสงบจากใจที่ดูรู้นี่ไม่มีความอยากดิ้นรนนั่นแหละใจสบายแต่ถ้ามันมีความอยากเต็มที่อยู่เลยดิ้นรนหาความสบายไม่ได้จึงว่าความอยากเป็นเหตุให้เป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าสมุทัยนิโรธหรือนิโรธะอันนั้นคือทุกข์มันดับไปแล้วทุกข์ดับทุกข์ไม่มีเป็นความสุขเลยนิโรธคือความสุขความสบายท่านจึงว่าเข้านิโรธสมาบัติเข้าอยู่ในความสุขความไม่ปรุงแต่งความสงบระงับจากสัญญาเวทนาสงบระงับจากความดิ้นรนท่านท่านเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์คือทุกข์มันไม่มีมีเป็นผลและที่จะให้เป็นนิโรธได้จะให้ความดับทุกข์เกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยเหตุแก่มรรคปฏิปทามรรคคือข้อปฏิบัติเอาอะไรปฏิบัติเอากายวาจาใจเรานี่แหละปฏิบัติต่อกายต่อวาจาต่อใจของเราไม่ได้ปฏิบัติต่อวัตถุเครื่องของภายนอกปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติต่อเงินทองเข้าของแก้วแหวนแสนสับอะไรล่ะปฏิบัติต่อกายวาจาใจปฏิบัติให้เป็นศีลเรียกว่ามีความสำรวมมีเจตนางดเว้นจากความทุจริตกายนี่ผมไม่ให้ทุจริตอาจารย์ก็ไม่ให้ทุจริตใจก็ไม่ให้ทุจริตเมื่อปฏิบัติไม่ให้กายวาจาใจทุจริตก็เรียกว่าเป็นผู้เว้นจากบาป เว้นจากบาปเว้นจากอกุศลก็คือว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เว้นจากบาปให้เว้นจากบาปให้ทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความสุขให้เกิดขึ้นให้ทำร้ายจิตใจให้ภาวนารักษาใจให้มีความสงบระงับผ่องใสเบิกบานนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสามอย่างสอนให้เว้นจากทุจริตด้วยกายวาจาใจและให้สร้างความดีคือสร้างความสุจริตที่กายวาจาใจแล้วก็ให้ภาวนาตั้งสติกำหนดจิตกำหนดใจให้รู้จิตรู้ใจของตนรู้ละรู้วางในอารมณ์ที่เป็นเหตุแห่งความขัดเคืองขุ่นมัวเพื่อให้จิตใจนี่มันคล่องใสเบิกบานต่อคุณธรรมคือความจริงที่ท่านจึงว่าศีลปฏิบัติศีลเมื่อผู้ปฏิบัติได้ก็เป็นผู้มีความสุขเป็นผู้มีสง่าราศีเป็นผู้มีรัศมีแผ่วพราวเป็นผู้มีความยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นในภาษิตที่ยกขึ้น เป็นหัวข้ออธิบายธรรมที่เป็นหลักจึงได้กล่าวถึงสีลังโลเกอนุตโรนี่เป็นภาษาบาลี ลังโลเกอนุตตโรถ้าแปลเป็นภาษาไทยท่านก็บอกว่าศีลเป็นเยี่ยมในโลกศีลนี่แหละศีลคือความสำรวมกายวาจาใจให้สุจริตเมื่อมีความสุจริตแล้วจะเป็นสิ่งที่ดีจะเป็นความสุขอย่างยอดเยี่ยมไม่มีความยอดเยี่ยมอย่างอื่นจะยอดเยี่ยมไปยิ่งกว่าศีลเพราะฉะนั้นที่พวกเราสละออกจากบ้านจากเรียนมาก็มาปฏิบัติศีลเราอยู่บ้านปฏิบัติไม่ได้หรือปฏิบัติได้เหมือนกันแต่วันนี้เป็นวันพิเศษกินได้กำหนดตั้งจิตตั้งใจเป็นพิเศษมาทำความสุจริตกายวาจาใจและก็ได้ยินได้ฟังเพราะว่าธรรมมันเป็นศาสนาธรรมคือคำสอนคำว่าศาสนาธรรมธรรมคือศาสนาคำสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นศาสนาแต่ว่าศาสนาธรรมคือคำสอนของพระศาสดาเรียกว่าศาสนาพุทธพุทธะคือความรู้ผู้ที่รู้แล้วพระสิทธัตถะกุมารเสด็จออกบวชเสด็จออกเรียกว่าสละเนธรรมะสละจากราชสมบัติทำตนเป็นบุคคลผู้เดียวแล้วมาแสวงหาโมกขธรรมคือมาประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของพระองค์นั่นแหละไม่ได้ปฏิบัติอย่างอื่นแหละเอากายมาปฏิบัติเหมือนพวกเราปฏิบัติกันอยู่เดียวนี้แหละปฏิบัติค้นคว้าเข้าใจความเป็นจริงแล้วได้นำมาสอนหมู่พุทธบริษัททั้งหลายนี่จึงเรียกว่าศาสนาเกิดขึ้นพุทธศาสนาคือศาสนาธรรมของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรียกว่าพุทธะเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธะอะไรเป็นพุทธะก็ได้แก่ใจจิตใจคือความรู้รู้นี่แหละเป็นพุทธะเมื่อเข้าถึงความเป็นพุทธะแล้วเรียกว่ารู้ตื่นเบิกบานหรือรู้บริสุทธิ์รู้ไม่มีความทุกข์ถ้ายังไม่บริสุทธิ์รู้อยู่รู้ไปก็ทุกข์ไปทั้งรู้ทั้งแบกทุกข์รับรู้ในความทุกข์สัมปยุตในสิ่งที่เกิดความอยากขึ้นมาก็เป็นทุกข์ได้ก็ทุกข์ไม่ได้ก็ทุกข์มีก็ทุกข์ไม่มีก็ทุกข์ถ้าใจยังไม่บริสุทธิ์แล้วมันจะเป็นธรรมชาติแห่งความทุกข์ฝังอยู่ที่ใจถ้าหากว่ามาประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยมาภาวนาภาวนานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญภาวนาทำปัญญาให้เกิดขึ้นเรื่องปัญญานี่แหละเป็นยอดยอดสุดเบื้องต้นก็มีศีลเป็นเบื้องต้นก็เพื่อหนุนขึ้นไปถึงยอดถึงความยอดเยี่ยมคือปัญญาก็มาจากศีลศีลสมาธิปัญญาศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมความสุขความสงบความสุขเพราะ มีศีลสำรวมจากโทษเมื่อโทษไม่มีก็ไม่มีความระแคะระคายไม่มีความลังเลสงสัยไม่มีความลูบลูบคำคำสงสัยในศีลในธรรม ก็เป็นความสุขสบายของใจที่ไม่ได้สร้างโทษไม่ได้ทำโทษไม่ได้ทำความทุจริตความทุจริตร่างกายคือฆ่าสัตว์หนึ่งฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกล่วงไปรักทรัพย์หนึ่งคือเป็นอาการแห่งขโมยประพฤติผิดในกามหนึ่งกล่าวมุสาวาทโกปุจมดเท็จหลอกลวงหนึ่งดื่มกินสุราเมรัยเครื่องดองของเมาเป็นสิ่งที่จะทำให้ประสาทรูปประสาททางกายวิปริตให้เกิดความคิดความเห็นวิปริตไปด้วยเมื่อเว้นจากทุจริตทั้ง5ประการนี่แหละเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีบาปเว้นจากบาปถ้าไม่เว้นก็เป็นความทุจริตไม่เป็นบุญไม่เป็นความทุจริตเพราะฉะนั้นประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุจริตก็จึงงดเว้นจากอาการดังที่กล่าวมาเมื่องดเว้นแล้วก็เป็นความบริสุทธิ์เรียกว่าเป็นศีลเป็นความเย็นเป็นความหนักแน่นไม่มีวิปติสารไม่มีความลังเลเกือบแทงสงสัยในจิตใจท่านเรียกว่าไม่สงสัยในศีลในพจน์ในข้อปฏิบัติของตนเองจึงเป็นสิ่งที่ให้เกิดความสุขอันแท้จริงศีลก็เป็นเครื่องหนุนสมาธิธรรมสมาธินี่เป็นเรื่องของใจตั้งมั่นใจเป็นตัวของตัวเองใจไม่ถูกสัญญาอารมณ์ครอบงำไม่มีอิทธิพลแห่งอารมณ์แห่งความรักความชังความโกรธความเกลียดอารมณ์แห่งความอยากอารมณ์แห่งความหลงในสัญญาสังขารวิญญาณให้ครอบงำจิตใจคือผู้รู้มีความรู้เป็นตัวของตัวเองตั้งมั่นแน่วแน่มั่นคงท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิคือรู้ในความรู้ของตนเองรอบรู้ในความรู้ของตนเองไม่ได้น้อมไปเป็นทาสของสัญญาลงไม่เป็นธาตุของตัณหาคือความอยากมีสติมีความระลึกรู้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวก็ควบอยู่กับความรู้คือใจของตัวเองเรียกว่าใจมีความมั่นคงใจเป็นสมาธิถ้าใจสายแสบไปตามสัญญาลงอันนั้นไม่มีสมาธิเรียกว่าถูกอำนาจของความหลงครอบงำไม่เป็นตัวของตัวเองสมาธิจิตหรือจิตเป็นสมาธิอันนี้แหละเป็นสมบัติที่ให้เกิดความสุขเป็นสมบัติธรรมธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนศีลสอนสมาธิให้ฝึก ตายก็ให้เป็นสมาธิคือมั่นคงในการไม่ฆ่าไม่รักไม่ประพฤติผิดในกามไม่กามมุสาวาทไม่ดื่มกินซึ่งเครื่องดองของเมาอันนี้ก็เป็นสมาธิทางกายตั้งมั่นในความสุจริตสมาธิทางวาจาก็ไม่กล่าวโกหกเท็จหลอกลวงอำพรางสมาธิจิตจิตก็มีความรู้ความเห็นมั่นคงในอยู่ในความสุจริตให้ไปเป็นธาตุแห่งความสุจริตเอาชนะทุจริตได้นี่ก็เป็นสมาธิจิตส่วนความแน่วแน่ที่ว่าจิตสงบหรือจิตรวมเข้าสู่ความเป็นหนึ่งมันก็เป็นลักษณะอันเดียวกันจะเป็นสมาธิกายสมาธิวาจาสมาธิจิตดังกล่าวนั้นก็ต้องอาศัยการฝึกหัดปฏิบัติอยู่ๆจะให้เป็นเองไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าสมาธิในองค์มรรคคือสมาธิที่เกิดจากการอบรมสมาธิเกิดจากการปฏิบัติที่จะเป็นผลให้เรารู้ความเป็นหนึ่งของใจใจไม่วอกแวกไม่ตายแต่หรือว่าใจรวมอยู่เป็นเอกคตาจิตเอกคตารมณ์มีอารมณ์มันเดียวเป็นเครื่องรู้คือพุทโธพุทโธหรือรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักแห่งเครื่องรู้ของใจอันนี้เกิดจากการฝึกเรากำหนดเสียก่อนเราตั้งใจทำเสียก่อนมีความอยากให้จิตนี่ตั้งมั่นคงในอารมณ์มันเดียวแล้วก็เอาใจใส่ฝึกเพื่อการกำหนดรู้สติคุมจิตสติเป็นตัวควบคุมสติคือความระลึกรู้จิตคือผู้รู้สัมปชัญญะความรอบรู้หรือความรู้ตัวเป็นเรื่องของปัญญานี่เรามาสร้างความดีในส่วนนี้เรียกว่าสร้างกุศลสร้างความสลาดรักษาใจสลาดควบคุมใจของตัวเองถ้าไม่มีความสลาดก็ปล่อยให้อารมณ์แห่งความรักความชังอารมณ์แห่งความอยากนั่นแหละกดขี่บังคับข่มเหงรังแกใจของเราเนี่ยก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเร่าร้อนถ้าหากว่าธรรมคือสติเป็นตัวควบคุมอยู่แล้วจนตั้งมั่นแน่วแน่เป็นสมาธิมีปัญญารอบรู้จิตของเราจะมีอำนาจเป็นอิสระเหนือสัญญาอารมณ์เหล่านั้นและจะสัมผัสกับความร่มเย็นความเบาความสบายเมื่อความรู้ในอารมณ์มันเดียวสติระลึกในอารมณ์มันเดียวไม่สายแสไม่ที่ตกกังวลไปกับเรื่องอื่นนี่ความสุขจะปรากฏสัมผัสกับใจไม่มีความสุขอย่างอื่นจะมาเปรียบเทียบได้ท่านจึงบอกว่านัตถิสันติปรังสุขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบของใจคือสงบจากสัญญาอารมณ์สงบจากความคิดฟุ้งนั่นแหละเป็นความสงบอย่างยิ่งนี่สันติคือความสงบคือความสุขสุขเกิดแต่ความสงบสุขเพราะค ความมีความเป็นสุขเพราะเรามีทรัพย์สมบัติมันเป็นความสุขที่ไม่ชุ่มชื่นไม่เป็นความสุขที่เยือกเย็นนั่นเป็นความสุขแค่ความพอใจได้มาแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นไปเพราะฉะนั้นให้เข้าใจความสุขความสุขคำว่าความสุขเราปรารถนาความสุขแสวงหาความสุขหรือพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นโรคคือหมู่สัตว์ได้รับทุกขเวทนาเป็นความทุกข์อยู่เพราะความแก่ความเจ็บความตายนั่นจึงปรารถนาจะให้พ้นจากความทุกข์เหล่านั้นให้ประสบความสุขอันแท้จริงนี่พระองค์จึงได้ยอมเสียสละความสุขความสบายของตนเองยอมทนทุกข์ทรมานในการปฏิบัติในการค้นคว้าหาสัจธรรมไม่ได้มีความสุขที่พระสิทธัตถะคือพระพุทธเจ้าของเราพระสิทธัตถะที่กำเนิดเกิดมีพระบิดาพระมารดาพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระบิดาพระนางสิริมหามายาเป็นพระมารดาเป็นสกุลของกษัตริย์เกิดในตระกูลของกษัตริย์ผู้สูงศักดิ์เกิดที่เมืองกบิลพัสดุ์ในประเทศอินเดียแต่ก่อนชมพูทวีปเป็นอินเดียทั้งหมดเดี๋ยวนี้เขาแยกออกเป็นประเทศเนปาลที่ลุมพินีที่พระสิทธัตถะประสูติจากพระคันและเมื่อพระองค์ได้เป็นกษัตริย์อายุ16ปีก็ได้แต่งงานกับนางพิมพาเยโสธราเหมือนกันกับชาวบ้านชาวเมืองของเรานี่แหละอายุ15 16ปีมีครอบมีครัวแต่แล้วก็มีพระโอรสคือพระราหุลมีลูกชายหนึ่งพระองค์อายุ16ปีมีครอบครัวแล้วก็พระบิดาก็ยกราชสมบัติคือยกแผ่นดินให้ปกครองประชาชนทั้งหลายเมื่อทำหน้าที่ปกครองประชาชนอายุ29ปีพระสิทธัตถะท่านก็ออกบวชนั่นแหละเรียกว่าสละตนออกนำตนออกไม่ใช่ว่าสละอย่างอื่นออกเอาตนเองละออกจากราชสมบัติออกจากราชสกุลเอาตนของตนออกจากความมีลูกมีเมียเอาตนของตนออกจากราชการราชมนเทียนทั้งหลายนี้ไปอยู่ป่านี้ไปอยู่ป่าอุรุเวราเสนานิคมภูเขาดงพระสิริบำเพ็ญตปะธรรมด้วยสมาธิสมาบัติการเพ่งการกำหนดจิตใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวยากลำบากไม่ใช่สบายแทนที่จะเสียสละเอาไปอย่างนั้นก็พ่อเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็มาน้อมนึกถึงตนเองก็จะแก่จะเจ็บจะตายและคนทั้งโลกเนี่ย เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่เก็บตายอยู่อย่างนี้เมื่อมีแก่มีเก็บมีตายล่ะสิ่งที่จะไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายมีไหมเมื่อมีทุกข์ที่จะไม่ให้ทุกข์มีหรือไม่นั่นแหละพระองค์จึงเสียสละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก่อนจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเสียสละเสียสละบริจาคให้ทานจนนับจนประมาณไม่ได้ว่ากี่ภพกี่ชาติการเกิดแม้แต่ว่าในตอไม้ตอหนึ่งก็ยังเคยเป็นกระรอกกระแตไปตายอยู่ในที่นั่นเรียกว่าชี้นิ้วมือลงไปจุดไหนไม่มีที่จะไม่เคยตายถึงขนาดนั้นเนี่ยแล้วก็พยายามเสียสละมาเป็นเวลาเสียสงไขยแสนมหากัปจนนับไม่ได้ว่ามันเป็นเท่าไรเท่าไรพูดกับพูดสงไขยมันเนินนานมันยืดยาวเหลือเกินเสียสละบำเพ็ญบารมีสร้างบารมีมาสู้อดสู้ทนจนแม้กระทั่งได้สำเร็จตามความปรารถนาแล้วบำเพ็ญปฏิบัติตนพ้นจากอาสวะกิเลสพ้นจากความอยากความทะเยอทะยานอยากเป็นพุทโธถึงว่าเป็นใจที่รู้ตื่นเบิกบานเข้าถึงความเป็นพุทโธพุทธะคือรู้ตื่นเบิกบานจึงได้มาสอนธรรมะสอนก็สอนด้วยความเสียสละอีกเดินไปบ้านน้อยเมืองใหญ่ในหมู่ชนกลุ่มต่างๆบางทีก็ในกลุ่มชนกลุ่มไหนที่ได้รับทุกข์เพราะเหตุต่างๆก็ไปช่วยคือเอาธรรมะนี่แหละเข้าไปช่วยไปสอนเหมือนอย่างนางโกสาตกีเป็นทุกข์เพราะลูกชายของเธอตายเป็นทุกข์เป็นร้อนนางโกสาตกีมีลูกชายคนเดียวเป็นที่รักเหมือนกับพวกเราเนี่ยลูกความรักลูกรักจริงๆแล้วก็ผูกพันความรักมีความผูกพันไม่อยากให้พัดพาไม่อยากให้ร่มหายตายจากอยากให้มีความสุขความเจริญสมบูรณ์บริบูรณ์ทางร่างกายจิตใจแล้วก็อยากให้มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติมั่งมีสีสุขในราบยศสรรเสริญต่างๆเป็นความปรารถนาอย่างนั้นทุกดวงจิตดวงใจนั่นแหละไม่ได้ว่าจะเป็นจิตใจของเชื้อชาติไหนเป็นไทยก็ตามเป็นลาวเป็นเขมรเป็นจีนเป็นฝรั่งมังค่าเป็นพม่าเป็นแขก อะไรก็เหมือนกันนั่นแหละจิตที่รู้นี่มันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันมีความหวงแหนความรักในรูปในบุตรธิดาเสียสละสิ่งที่แลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเมื่อมีแล้วก็ไม่อยากให้พัดพาแต่ความจริงมันไม่เป็นไปตามความอยากเพราะฉะนั้นลูกชายของนางโกสาตกีจึงตายอายุยังไม่น้อยนะลูกเล็กๆอยู่ตายแล้วเป็นทุกข์เป็นร้อนหาความสุขไม่ได้อุ้มลูกที่ตายอยู่แล้วนั่นไม่ยอมทิ้งไปให้ใครช่วยก็ไม่มีใครช่วยได้ผลสุดท้ายเราไปเจอบุคคลที่มีปัญญาคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ผู้ที่จะช่วยเธอได้ก็มีแต่พระ พุทธเจ้าพระสมณะโคดมนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้เธอจงไปหาพระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมพุทธเจ้าผู้ลูกไปเข้าไปในวัดเชตวันเข้าไปขอให้พระองค์ช่วยเข้าไปขอพระองค์ก็ช่วยพระองค์ก็รับสั่งให้เราจะช่วยเธอแต่ว่าให้เธอไปหาสิ่งที่จะมาประกอบเภสัชสิ่งที่มาทำยาสิ่งที่จะมาทำยานั้นให้ไปเอาพันธุ์กาดที่เมล็ดพันธุ์กาดแล้วก็ให้เอาที่บ้านที่ไม่มีคนตายให้เทินไปเที่ยวหาเลยถามเขาก่อนจะเอาว่าคนในบ้านใครมีใครตายไหมอยู่ร้านปู่ย่าตายายถ้ายังไม่มีใครบอกว่ายังไม่มีเชื่อสายญาติพี่น้องเคยตายถ้าไม่รู้เรื่องของคนตายแล้วก็ค่อยให้เอามาทางก็ไปถามบ้านไหนเขาก็ตายกันทั้งนั้นเนี่ยถามไปจนอ่อนใจสุดท้ายปัญญาแวบขึ้นมาเกิดปัญญาเกิดความรู้ความจริงขึ้นมาแต่ก็ยังไม่แจ่มแจ้งกลับไปหาพระพุทธเจ้ากราบทูลบอกว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะไปบ้านไหนก็มีแต่คนตายนี่แหละพระองค์จึงได้แสดงความจริงแสดงธรรมะว่าการเกิดถ้ามีเกิดแล้วก็มีตายมันเป็นความจริงอย่างนี้นั่นแหละเรียกว่าที่เหตุผลแห่งความจริงให้นางโกสาสกีได้ฟังแล้ว มีความเข้าใจเกิดปัญญาทำลายความมืดแสงสว่างแห่งปัญญาได้เกิดนี่นางจึงหายความโศกเศร้าเสียใจจึงหายทุกข์เพราะความตายของลูกชายก็เข้าใจความจริงจึงเกิดเป็นพุทธะใจเป็นพุทธะรู้ความจริงขึ้นมาจึงมีความเบิกบานรู้ตื่นเบิกบานนี่ด้วยความจริงแห่งการรู้การเข้าใจในธรรมะเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนานี่แหละจึงเป็นศาสนาที่เป็นก็จะทำเป็นความจริงสำหรับโลกที่มีการเวียนว่ายตายเกิดกันอย่างนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของจิตของใจเป็นเรื่องของความรู้เพราะโลกคือมูลสัตว์ที่มาเกิดในโลกมีความรู้กันทั้งนั้นมีจิตมีใจแต่ว่ามันยังไม่รู้ความจริงเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดมาเข้าใจในสัจธรรมตามเป็นจริงแล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเข้าถึงพุทธะธรรมะสังฆะเป็นผู้เข้าถึงพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแก้ทุกข์พ้นจากทุกข์ไปได้ยาโดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่าคำสอนของพุทธเจ้าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้พ้นจากความทุกข์นับตั้งแต่ศีลเป็นความยอดเยี่ยมทานศีลสมาธิปัญญาให้เข้าใจธรรมะให้เข้าใจในทานการให้การเสียสละมีผลมีประโยชน์อานามัย ศีลใหม่ความสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยมีระเบียบให้ปราศจากโทษดังที่กล่าวมาไม่มีอะไรมากมายไม่รักไม่ทำลายชีวิตสิ่งที่มีชีวิตคือจิตใจที่มีรูปเกิดในภูมิ3เกิดในกำเนิด4มีขันธ์5และขันธ์4และขันธ์1ที่นี่ในศีลข้อบัญญัติมันอยู่ในโลกิยะอยู่ในสมมุติที่มีกายกับใจท่านไม่ได้พูดไปถึงเรื่องเทวบุตรเทวดาไม่ได้พูดไปถึงเรื่องว่าไปฆ่าไปทำลายชีวิตเทวดาอินพรหมยมยักษ์ท่านพูดแต่การทำลายชีวิตของสัตว์มนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานนั่นเป็นผู้สมาทานศีล5เกี่ยวงดเว้นจากการฆ่าสิ่งที่มีชีวิตคือมีกายมีใจสัมปยุตกันอยู่อย่างสิ่งที่เกิดมาเป็นรูปสิ่งที่เกิดมาเป็นรูประหว่างจิตกับกายเข้าปฏิสนธิเข้ายึดครองเพราะฉะนั้นในศีลในวินัยของพระที่ท่านสอนผู้บวชในพุทธศาสนาให้เว้นจากการฆ่าสัตว์คือสัตว์ที่มีชีวิตหรือแม่อยู่ในครรภ์ก็ตามอยู่ในครรภ์ก็หมายถึงว่าปฏิสนธิหรือแม่อยู่ในไข่อย่างนี้ถ้าไปทุบไข่ก็เป็นการฆ่าสิ่งที่มีชีวิตเรียกว่าไข่ที่มันจะฟักเกิดเป็นตัวแต่ทุกวันนี้มันถือกันว่าไข่ที่ไม่มีเชื้อไข่ไก่ไก่ฟาร์มมันไม่มีเชื้อไปฟักไปอบไม่เป็นตัวเป็นตนก็ไม่ผิดศีลไม่เป็นบาปเข้าใจกันอย่างนั้นทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงทุบไข่ผู้ที่รักษาศีล5ศีล8ทุบไข่ทอดไข่พัดไข่ได้แต่ความจริงแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะฟักเป็นตัวหรือไม่เป็นตัวธรรมชาติมันก็เป็นตัวออกมาจากไข่ถ้าจะให้บริสุทธิ์จริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องทำเป็นไข่นี่ฟักเป็นตัวหรือไม่เป็นตัวก็ไม่ต้องไปทำลายไม่ต้องไปฆ่าหรือบางทีก็เอาไข่มดแดงหรือว่าไข่มดแดงมันยังไม่เป็นตัวรักษาศีล5ศีล8ก็ไปซื้อเอาไข่มดแดงยังสดๆอยู่มาหมกเอามาทำอาหารนี่ก็ยังไม่เป็นความบริสุทธิ์ในศีลข้อที่1หรือว่าฆ่ามนุษย์ฆ่ามนุษย์อยู่ในคันบางคนก็ฆ่าคันลูกเกิดมาในคันฆ่าคันโดยวิธีการต่างๆอันนี้ก็ผิดศีลแล้วไม่เป็นความบริสุทธิ์แล้วเพราะว่าจิตวิญญาณที่ปฏิสนธิในคันนั่นที่ท่านแสดงไว้ตั้งแต่นู่นกาลละอัมปูชะธนาเปสีกาลละสัมภวทาทนับตั้งแต่น้ำกามน้ำอสุจิของพ่อกับแม่ผสมกันถูกไฟธาตุกันเข้าไปรวมเป็นน้ำมันใสหยดเดียวที่แม่รู้ตัวว่าควรจะรู้ตัวว่ามีคันนั่นมันเจริญ ขึ้นมาจนเป็นก้อนเลือดแล้วในขณะที่เป็นน้ำมันหยดเดียวนั่นแหละท่านบอกว่าปฏิสนธิวิญญาณเข้าไปสัมปยุตท่านถือว่าเป็นกำเนิดการเกิดจะถ้าทำลายอันนั้นแหละเรียกว่าทำลายชีวิตทำลายสัตว์ที่มีชีวิตมันจึงเป็นบาปเป็นอกุศลถ้าจะให้บริสุทธิ์แล้วก็คือไม่มีเจตนาในการที่จะทำลายแม้แล้วปฏิสนธิก็ตามนี่จึงจะเป็นความสำรวมความบริสุทธิ์ในสิ่งข้อที่หนึ่งข้อที่สองไม่มีเจตนารักขโมยไม่มีในจิตข้อที่สามไม่มีเจตนาที่จะไปประพฤติผิดล่วงเกินผู้ที่มีคู่ครองสามีภรรยาของบุคคลอื่นผู้อื่นที่เขาเลี้ยงดูห่วงแหนหรือไม่ห่วงแหนก็ตามเมื่อตัวของตัวเองมีคู่ครองแล้วยินดีในคู่ครองของตนเองนี่จึงจะเป็นความบริสุทธิ์ของศีลของความสำรวมงดเว้นจากโทษมีเจตนาที่จะไปหลอกลวงอำพรางให้ผู้อื่นเสียทรัพย์เสียความรู้สึกด้วยการหลอกลวงพูดคำเท็จคำไม่จริงให้มีเจตนาที่จะไปดื่มกินเครื่องดองของเมาที่จะทำให้สติฟั่นเฟือนการเว้นจากบาปการเว้นจากความทุจริตแล้วมันก็เป็นเรื่องของสัตว์ของกายของใจนี่ที่รู้ๆกันอยู่นี่เมื่อสำรวมรักษาเข้าถึงความจริงเข้าถึงศีลที่แก้แท้จริงบริสุทธิ์หมดจดแล้วจึงเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมจึงเป็นผู้ไม่มีโทษเพราะกายเพราะวาจาเรื่องของใจก็เป็นเรื่องของปฏิบัติให้มีสมาธิธรรมนั่นที่เรากำหนดตั้งสติในอารมณ์มันเดียวและปัญญาเนี่ยพิจารณาในสิ่งที่มันสัมพันธ์กันอยู่นี่แหละยืนเดินนั่งนอนคิดดื่มทำพูดคิดกายและจิตของเราทำธุรกิจการงานหรือปฏิบัติต่อขันธวิบากรูปร่างกายของตนเองให้เข้าใจในความเกิดและความเสื่อมเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเกิดแล้วตายไปเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วตั้งอยู่และดับไปอันนี้เป็นส่วนของปัญญาที่จะภาวนาพินิจพิจารณาให้เข้าใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสอนอนิจจังทุกขังอนัตตารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้จึงเป็นทุกข์เมื่อมันเป็นทุกข์มันทนไม่ได้มันจึงไม่ใช่ตัวตนนี่พิจารณาภาวนาให้ดูความจริงของสิ่งเหล่านี้แหละไม่ใช่ว่าให้ไปภาวนาตั้งแต่ทำยังไงจะได้ทำยังไงจะดีทำยังไงจะร่ำจะรวยทำยังไงจะมีเงินมีทองมีลาภยศสรรเสริญสุขถ้าภาวนาแบบนั้นมีแต่เป็นเรื่องสั่งสมความทุกข์ความหลงครอบงำจิตใจเข้าไปเรื่อยจึงไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะว่าทางเหล่านั้นมันไม่เป็นทางที่พ้นทุกข์ความอยากเกิดขึ้นไปวิ่งตามความอยากแสวงหาบูชาความอยากด้วยการ สแสวงหาดิ้นรนมันไม่สงบมันไม่ระงับมันไม่ถึงความดับทุกข์ไม่ถึงความสิ้นทุกข์ต้องมาภาวนาปฏิบัติศีลทานภาวนานี่แหละจึงจะสงบระงับจึงจะดับทุกข์ทางใจได้เมื่อเข้าใจความจริงในอนิจจังทุกขังอนัตตาหาก็หาไปเงินหาทองแสวงหาทรัพย์สมบัติปัจจัยเครื่องอาศัยก็เป็นธรรมดาที่จะต้องหาต้องใช้ในสมมุตินี้แต่ให้รู้ธรรมะคือความจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ครอบงำสมมุติเหล่านี้อยู่คือความไม่เป็นไปตามความอยากความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละนี่ให้เข้าใจความจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจด้วยปัญญาของเราเป็นความรู้ความเห็นด้วยญาณความรู้ทัศนะความเห็นตามเป็นจริงแล้วนั่นแหละใจของเราจะสบายเมื่อเข้าใจในอนิจจังทุกขังอนัตตาตามปัญญาสมาธิเรียกว่าตามองค์มรรคนี่เป็นปัญญาในองค์มรรคปัญญาที่ฝึกฝนเป็นศีลในองค์มรรคเป็นสมาธิในองค์มรรคเป็นสติในองค์มรรคเกิดขึ้นจากการฝึกหัดปฏิบัตินี่พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติสอนให้รู้ให้เข้าใจสอนให้ปฏิบัติเพื่อละไม่ได้สอนว่าให้ละเฉยๆให้ปฏิบัติเพื่อละก็คือเจริญศีลสมาธิปัญญาสอนให้ทานไม่อยากให้ทานอย่าให้ทานไม่อยากบริจาคออกไปเผื่อแผ่ออกไปไม่มีสติฝึกให้มีสติไม่อยากภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆให้กำหนดเข้ามาตั้งไว้ในจิตในใจนี่พุทธเจ้าสอนอย่างนี้สอนเหตุให้เจริญเหตุให้ทำเหตุเมื่อทำเหตุเนี่ยผลก็จะเกิดจะมีก็จะเป็นความสุขถึงความสุขอย่างยิ่งได้วิเลนะสุขติยันติผู้จะมีความสุขได้ก็เพราะศีลคือรักษาจริงๆเนี่ยรักษาศีลให้บริสุทธิ์จริงๆแล้วจะมีความสุขถ้าทำไม่จริงเนี่ยจะเป็นความทุกข์เพราะศีลนั่นบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนาะนี่จะผิดหรือไม่ผิดเนาะโอ้ยเราผิดศีลอย่างนั้นอย่างนี้เกิดเป็นวิปัสสนาเป็นความขุ่นเคืองในจิตในใจแล้วก็เลยเป็นทุกข์เพราะศีลนั่นเองเป็นทุกข์เพราะรักษาศีลก็รักษาไม่จริงถ้ารักษาศีลจริงศีลให้ความสุขอย่างแท้จริงสีเลนะสุขติยันติมีความสุขเพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาโภคสมบัติสมบัติภายนอกแสวงหามาได้จะมีความยั่งยืนอยู่ได้ก็เพราะศีลหรือสมบัติภายในสติสมาธิปัญญาจะมีความแก่กล้าขึ้นได้ก็เพราะมีความสำรวมในการรักษาศีลปฏิบัติศีลวิเลนิพุติยันติความโลภโกรธหลงจะดับสนิทลงไปเกิดความร่มเย็นบริสุทธิ์แท้จริงของจิตใจได้ก็เพราะศีลเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรท่านเรียกเป็นทรัพย์อันประเสริฐเป็นทรัพย์ภายในเราแสวงหาเหมือนหาทรัพย์ภายนอกหาทรัพย์ภายนอกก็ยังดิ้นรนขวนขวายหลังสู่หน้าฝ้าสู่หลังสู่ฝ้าหน้าสู่ดินอดตาหลับขับตานอนหาทรัพย์ภายนอกหาแล้วก็พอได้อาศัยไปไม่ได้เป็นความสุขแท้จริงสุขภายในคือความมีศีลหาได้แล้วเป็นความสุขแท้จริงความสุขไม่กำกอบนี่ให้เข้าใจ ให้เข้าใจความเป็นบุญคือความสุขเพราะศีลความสุขเพราะสมาธิความสุขเพราะปัญญาวิชาความรู้เข้าใจในสัจธรรมตามเป็นจริงแล้วจะเป็นความสุขอันแท้จริงจะเป็นบุญอันแท้จริงถ้าหาว่าไม่เข้าใจในธรรมะตามเป็นจริงแล้วปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่จริงความสุขก็ไม่เกิดขึ้นผู้ปฏิบัติธรรมทำให้จริงเจริญให้มากทำให้มากนั่นแหละจึงจะได้รับผลตามความเป็นจริงได้แสดงธรรมะหรือว่าเป็นการเตือนเป็นการพูดสู่กันฟังพูดเรื่องราวที่จะให้ได้รับความสุขแท้จริงมันอยู่ที่ทรัพย์ภายในอยู่ที่ธรรมะปฏิบัติให้ถึงศีลถึงธรรมอย่างแท้จริงถึงสมาธิถึงปัญญาจึงจะเป็นความสงบระงับเป็นความสุขต่อจิตต่อใจ ส่วนทรัพย์ภายนอกมันระงับชั่วครู่ชั่วขณะสุดท้ายก็มาเป็นเครื่องทับถมให้เกิดทุกข์ขึ้นมานั่นแหละจะไปว่าสุขเพราะมีทรัพย์มีเงินมีทองมันมีแล้วหาได้มีแล้วก็เป็นเหตุให้เป็นทุกข์อีกต่อไปไม่เป็นความสุขอันแท้จริงสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมศีลทานภาวนาเนี่ยเป็นสายทางที่จะให้เกิดความสุขความสงบความสุขต่อจิตต่อใจยิ่งขึ้นไปจนเมื่อปัญญาแจ่มแจ้งเต็มรอบแล้วรู้ละปล่อยวางว่างถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสมมติทั้งหลายทั้งปวงแล้วนั่นแหละเป็นความสุขอันแท้จริงเนี่ยเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ใครควรจุดไหนสะดุดจิตสะดุดใจเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องฝึกสติสมาธิหรือเรื่องปัญญาจะใครควรให้รู้ความจริงเหตุผลตามเป็นจริงจุดไหนสะดุดจิตสะดุดใจแล้วก็ยึดเอาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติเจริญให้มากทำให้มากเจริญศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกับใจของเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาไม่ต้องแลกเปลี่ยนด้วยเงินทองเข้าของเพราะว่ามันมีอยู่แล้วสมบัติแห่งศีลแห่งสมาธิปัญญาคือกายกับใจของเรานี่เหลือแต่ว่าเราจะประพฤติปฏิบัติทำให้เกิดให้มีขึ้นเท่านั้นเองเนี่ยทำให้เกิดให้มีได้เลยเป็นสมบัติยังความสุขความสงบร่มเย็นแก่จิตแก่ใจของเราเป็นปัจจตังเฉพาะตนเนี่ยเมื่อได้ยินได้ฟังได้จงโอปนายิโกน้อมเข้าสู่จิตใจน้อมใจให้ยินดีในการประพฤติปฏิบัติธรรมะและต่อจากนั้นไปก็จะประสบพบความสุขความเจริญในธรรมอย่างแท้จริงพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและสงฆ์และบุญกุศลคุณงามความดีที่ประชาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญแล้วจงรวมเป็นรักเป็นกำลังหนุนนำให้ดวงจิตดวงใจของพวกเราท่านทั้งหลายจงได้ประสบพบความสุขความเจริญในธรรมมีความสุขกายสุขใจแม้นปรารถนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยทำได้ขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จและจงเป็นผู้มีความสุขกายสบายใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ จงทุกท่านทุกคนเอ่ย สาธุใจได้พ้นพ้นด้วยใจเพราะฉะนั้นปฏิบัติ สมควรแก่กำลังเอามันตายเลย กำลังเอามันตายว่าเลยตั้งสติเข้าไปก็พุทโธพุทโธใส่ใจตายแล้วเป็นที่ตั้งว่าจังซั่นนั่นน่ะแบบเอ้ยพอเป็นบารมีเถาะเออไปซะไปเรียกเงินลำพ่อนยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติกาสรังเอวามเอวิโตดินังเตตานังอุปกัมปติสิชิตังปฏิตังตุมังยิปเมวะสมิสัตุสัมเมปุเรนตุสังตปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาจัพพีปิโยวัชันตุสัมโลโภวินัสสุมาเตภวัตวันตวายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุตาปัจจิโนจันตโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพรังสยะสิทธิตนังนาพังโสติภากยังสุขังพรังสิวิอายุวันโนจักโคพังวุฒิจยสวาสตวาสาจายุจสีวสิทิพวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังลาพันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภาวันตุเต